Mihail Şolohov, İlyan'ın Aşkı, İlyuha. Seslendiren Akın Altan. 1. Bir ayı avıyla başladı bu. Ormanda odun kesen Darya teyze, ağaçların geçilmez sık yerine kadar sokulduğu, az kalsın bir ayı inine düşüyordu. Darya kadının gözü pekti. Küçük oğlunu inin yakınında nöbetçi bıraktı, kendisi de koşa koşa köyün yolunu tuttu. Köye varır varmaz, Trofim Nikitiç'in evine daldı. Trofim Nikitiç evde mi? Evde. Bir ayı inine çattım. Vurursan üleşelim. Trofim Nikitiç onu aşağıdan yukarı, sonra yukarıdan aşağı süzdü. Küçümser gibi. Uydurmuyorsan yolu göster. Alacağımızın bir kısmı senin, dedi. Toparlanıp yola çıktılar. Darya önden seyirtiyordu. Trofim Nikitiç'le oğlu İlya arkadan. İş bozuldu. İnden karnı burnunda dişi bir ayı kaldırdılar. Ha neredeyse burnunun dibinden ateş ettiler ama vicdansız bir ıskalama sonucu mu, yoksa bilinmeyen başka nedenlerden mi belli değil, kaçırdılar hayvanı. Trofim Nikitiç köhne berdankasını uzun uzun inceledi. Kıs kıs gülen İlya'yı yan gözle süzerek epeyce sövüp saydı. Sonunda, ''Hayvanı kaçırmak olmaz.'' dedi. ''Ormanda gecelemek gerekecek.'' Sabah olunca ayının karma karışık yapraklı genç çam korusunun içinden gün doğusuna, Glinişçevski ormanına doğru gitmiş olduğunu gördüler. Karışık izler taze karın üstünde ayan beyan belirmişti. Trofim'le oğlu iki gün iki gece iz peşinde dolaştılar. Üşüdüler, aç kaldılar. Azıkları ertesi gün tükenmişti. Ve ancak üçüncü gün, ormanın açıklık bir yerinde, öksüz gibi mahzun mahzun dikilen bir kayın ağacının altında, ayıyı gafil avlayıp işini bitirebildiler. İşte Trofim Nikitiç ilk kez orada, 17 pudluk ayı gövdesini alt üst eden İlya'ya bakarak, ''Gücün kuvvetin yerinde, delikanlı,'' dedi. ''Seni evermek gerek. Ben yaşlanıyorum. Gücüm kalmadı. Av peşinde dolaşamıyorum. Atışta da kötüledim. Gözüm yaşarıyor. Görüyorsun, hayvanın karnında yavruları var. İnsanın ödevi de budur.'' İlya kana bulanmış bıçağı kara sapladı. Tere batmış saçlarını alnından geriye attı. ''Eyvah, başlıyor.'' diye düşündü. Başladı da. Anasıyla babası her tanrının günü İlya'nın başının etini yiyorlardı. ''Evlensene. Zamanı geldi. Anan çalışmaktan kocadı. Evimize genç bir kadın gerek. Ona yardımcı.'' diye. Ve daha neler neler. İlya ocağın üstünde oturuyor, burnunu çekip susuyordu. Ama sonra çocuğu öylesine canından bezdirdiler ki, İhtiyarlara göstermeden testeresini bir torbaya soktu, baltasıyla diğer dülgerlik araçlarını aldı, yol hazırlıklarına başladı. Hem de olur olmaz yere değil, başkentte Moselprom'un ekmek mağazasında satıcılık yapan Yefim dayının yanına gidiyordu. Anası gene bildiğini okuyordu. ''Sana bir kız buldum İlyuşenka. Tam senin dengin, olgun elma gibi. Hem tarlada çalışmak hem de hoş sözle konuk ağırlamak geliyor elinden. Dünür göndermeli. Yoksa kapı verirler. İllet ettiler çocuğu. Bir sıkıntıdır düştüğü içine. Canı evlenmeyi hiç çekmiyordu. Sonra gönlüne göre kız da yoktu hakçası. Yakındaki köylerin hangisine baksan uygun bir kız görünmüyordu. Hele kendine yavuklu olarak bakkal Fedyuşi'nin kızını düşündüklerini öğrenince tüyleri iyice diken diken oldu. Bir sabah iyi kötü bir şeyler atıştırdı. Ana babasıyla vedalaşıp yayan yapıldak istasyonun yolunu tuttu. Vedalaşırken anası ağladı, babası ise kır kaşlarını çattı, öfkeli öfkeli, ''Senin canın sürtmek istiyor İlya,'' dedi. ''Git ama dönüp de evin yoluna bakma. Bakıyorum, konsomolcular doldurmuş seni. Hep o namussuzlarla koklaşıp dururdun. Pekala, bildiğin gibi yaşa. Bundan sonra sana söyleyecek sözüm yok benim.'' Kapıyı oğlunun arkasından çarptı, pencereden İlya'nın düz ve geniş sokağa adımlayışına baktı. Koca karının kızgın ışkırıklarına kulak kabartarak suratına astı ve uzun uzun iç çekti. İlya, köyün dışına çıkınca hendeğin kenarında biraz oturdu, yakıştırma yavuklusunu anımsayarak güldü. Tam bir rahibeye benziyordu. Dudakları sinsi sinsi büzülmüş, durmadan içini çeker ve hat çıkarırdı. Koca karılar gibi tek bir öğle ayinini kaçırmazdı. Mayası fazla kaçmış hamur gibi de bir şeydi. 2. Moskova nerede, Kostroma nerede? Önceleri her otomobil kornasından ürküyor, gümbürdeyen tramvaya baktıkça titriyordu İlya. Sonra alıştı. Yefim dayı bir dülger yanına yerleştirdi onu. Bir gece biraz gecikmiş olarak işten dönüyordu. Pülüş Cihadan, sarı gözlü fenerlerin sessiz sırasının altından geçerek. Yolu kısaltmak için Sağar çarpık bir ara sokağa saptı ve kapı altlarının birinden hafif bir çığlık, ayak sesleri ve bir tokat çaklaması geldi kulağına. İlya adımlarını sıklaştırdı. Karanlık kapı ağzına baktı. Islak kemerli duvarın dibinde yakası koyun kürkünden palto giymiş sarhoş sümüklünün biri bir kadını sıkıştırmaya çalışıyor ve geğire geğire boğuk bir homurtuyla ''Ama durun hayatım, yüzyılımızda çok basit bir şey bu. Bir anlık bir mutluluk.'' diyordu. İlya koyun kürkü yakanın arkasında kırmızı bir eşarp ve korkuyla, gözyaşıyla, tiksintiyle dolmuş bir çift genç kız gözü gördü. Sarhoşa doğru yürüdü. Koyun kürkü yakaya beş parmağıyla yapıştı ve söylenip duran adamı duvara çarptı. Sarhoş ufladı, bir böğürtü çıkardı, anlamsız öküz gözlerini İlya'ya dikti ve delikanlının sert yaban bakışlarını üstünde hissedince geriye döndü. Sendeliye, arkasına bakarak düşe kalka koşmaya başladı sokak boyunca. Kırmızı eşarplı ve eski deri ceketli kız İlya'nın koluna sıkı sıkı yapışmıştı. ''Teşekkür ederim, yoldaş. Hem de nasıl teşekkür ederim?'' İlya utangaç utangaç ayak değiştirerek sordu. ''Neden sıkıştırdı seni?'' ''Sarhoş namussuz, peşime takıldı. Hiç tanımıyorum.'' Kız İlya'nın eline adres yazılı bir kağıt parçası tutuşturdu. Zuboskaya alanına gelinceye kadar üsteledi. ''Boş bir zamanınızda uğrayın, yoldaş. Memnun olurum.'' 3. Ona bir cumartesi günü gitti İlya. Altıncı kata çıktı. Üstünde Anna Bodrihina yazan boyaları dökülmüş kapının önünde durdu. Karanlıkta el yordamıyla kapı halkasını aradı ve çekine çekine vurdu. Kapıyı kız açtı. Eşikte durdu, gözlerini miyop miyop kıstı, sonra tanıdı. Yüzünde bir gülümseme belirdi. ''Buyurun, buyurun.'' İlya, utangaçlığını yenmeye çalışarak bir sandalyenin ucuna oturdu. Çekine çekine çevresine bakmıyor, sorulara kısa, külçe gibi ağır kelimelerle karşılık veriyordu. ''Kostromalıyım, dülgerim, para kazanmaya geldim, 21 yaşındayım.'' Evlenmekten ve dindar yavuklusundan kaçtığını ağzından kaçırınca kız kahkahadan kırıldı. İlla anlatması için dayatmaya başladı. Gülen pembe yüze bakınca kendisi de güldü İlya. Elini kolunu biçimsiz hareketlerle sallayarak uzun uzun anlattı her şeyi. Hikayeyi arada bir bahar gibi genç gülüşlerle kestiler. O günden sonra sık sık uğramaya başladı. Rengi atmış duvar kağıtları ve İlyiç'in portresiyle kalbine girmişti bu oda. Bir şey, işten sonra gidip biraz onunla oturmaya, İlyiç'in üstüne hafif bir öykü dinlemeye ve onun açık mavi gri gözlerine bakmaya itiyordu İlya'yı. Kentin sokakları bahar çamurundan çiçekler açmıştı. Bir gün işten çıkınca doğru ona uğradı. Testeresini kapının yanına dayadı, kapı halkasını tuttu ve bir soğuk dolaştı bedeninde. Kapıda bir kağıt parçasının üzerinde tanıdık yatık bir el yazısıyla ''Bir aylığına görevle Ivanova Voznesensk'e gidiyorum.'' yazılmıştı. Yapışkan salyasını bastığı yerlere tükürerek gözleri karanlık merdiven boşluğunda indi merdivenleri. Bir sıkıntı basmıştı yüreğini. Kaç gün sonra döneceğini hesapladı. Beklediği gün yaklaştıkça sabırsızlığı artıyordu. Cuma günü işe gitmedi. Ağzına bir şey koymadan pamuklanan kabakların özlü kokusuyla dolu tanıdık sokağa yollandı. Her kırmızı eşarbı gözleriyle karşıladı ve uğurladı. Akşamüstü onun ara sokaktan çıktığını gördü. Kendini tutamadı ve ona doğru koşmaya başladı. 4. Akşamları gene onunla birlikteydi. Ya evde ya da konsomol kulübünde. Kız İlya'ya heceleyerek okumayı, sonra yazmayı öğretti. İlya'nın parmakları arasında kalem telli kabak yaprağı gibi sallanıyor, kağıdın üstüne mürekkep damlatıyordu. Kırmızı eşarp ona doğru eğildikçe, İlya kafasında bir demirhanenin ölçülü ve sıcak gürültüsünü duyuyordu sanki. Kalem parmaklarının arasında hoplayıp zıplıyor, kağıdın üstüne İlya'nın kendisi gibi geniş omuzlu, hafifçe kambur harfler çiziyordu. Gözlerinde ise sis. Sis vardı. Bir ay sonra İlya kapı komitesinin hücre sekreterine komsomola kabul edilmek için bir dilekçe verdi. Hem de öyle rastgele bir dilekçe değil. Bizzat İlya'nın eliyle, kağıdın üstüne rendeden çıkan köpüklü yongalar gibi dökülen eğri ve kıvır kıvır satırlarla yazılmış bir dilekçe. Bir hafta sonra bir akşam Anna onu altı katlı, hareketsiz yapı azmanının girişinde karşıladı, sevinçli sesi çın çın öttü. Komsomol üyesi İlya Yoldaş'a selam. 5. Evet, İlya, saat 2 oldu. Senin gitme zamanın geldi. Dur biraz, yoksa uykunu alamamaktan mı korkuyorsun? İki gecedir uyumadım zaten. Hadi İlya. Çok çamur var dışarıda. Ev sahibi kadın da sokak sokak sürtüyorsun. Hepinize kapı açıp kapamak zorunda değilim ben diye havlayıp duruyor. Öyleyse erken git. Gece yarılarına kadar oturma. Acaba sen de bir yerde gecelesem? Anna masanın başından kalktı, sırtını ışığa döndü. Alnını eğri bir kırışık boydan boya kesmişti. Bak Lilya, eğer bana yanaşmaya çalışıyorsan çöz palamarı. Niyetinin ne olduğunu görüyorum son günlerde. Benim evli olduğumu bilsen iyi olur. Kocam 4 aydır Ivanova Voznesensk'te çalışıyor. Ben de bugünlerde onun yanına gidiyorum. İlya'nın dudaklarına boz bir kül serpilmişti sanki. Sen evli misin? Evet, bir konsomol üyesiyle birlikte oturuyorum. Bunu sana daha önce söylememiş olduğuma üzüldüm. 2 hafta işe gitmedi İlya. Şişmiş, rengi yeşilleşmiş yatağında yattı. Sonra günün birinde pas tutmuş testeresine parmağıyla dokundu, gergin dudaklarında çarpık bir gülümseme belirdi. Geldiği zaman hücredeki çocuklar soru yağmuruna tuttular. ''Kuşlar mı gagaladı seni? Canlı cenaze gibisin. İlyuha! Ne oldu böyle? Rengin yemyeşil!'' Kulüp koridorunda hücre sekreteriyle burun buruna geldi. ''İlya, sen misin?'' ''Benim.'' ''Nereye kaybolmuştun?'' ''Hastaydım. Başım ağrıyordu biraz.'' ''Tarım kurslarında boş bir yer var. Razı mısın?'' ''Ama benim çok az okuma yazmam var. Yoksa giderdim.'' ''Bırak şamatayı. Hazırlık eğitimi yapılacak orada. Öğretirler herhalde.'' Bir hafta sonra bir akşam İlya işten çıkmış, kursa gidiyordu. Arkadan birisi seslendi. ''İlya.'' Döndü. Anna'ydı. Yetişmeye çalışıyor, uzaktan gülümsüyordu. İlya'nın elini kuvvetle sıktı. Ne var ne yok?'' ''Okuduğunu işittim. Şöyle böyle yaşıyor, şöyle böyle okuyorum. Okuma yazma öğrettiğin için sağ ol.'' Yan yana yürüyorlardı. Ama kırmızı eşarbın yakınlığı başını döndürmüyordu artık. Ayrılmadan önce Anna gülümseyerek, başka yana bakarak sordu. ''Ya yaran? Geçti mi?'' ''Toprağın çeşitli yaralarını iyileştirmeyi öğreniyorum. Ama o yaranın...'' Elini salladı. Testeresini sağ omzundan sol omzuna aktardı. Gülümseyerek, ağır ve beceriksiz adımlarla yoluna devam etti. Son.